Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! نگرانم لبر ساسوکی ده چون به دوائی داده گرم تو هیچ خمی منت نبی رگا که بدا ای نا پیاو خریم ببون کجی بروسک ده بخیرانم چیه و؟ آرام با یارو چی دوی؟ آرام با آرام با دوستا کده این او چی چی بر همی برنزی دگاتا ساتن اگر بیت ناوری زکانی کوا آوازی اتر زوی و زارده دریتی و دیستد بیتی بر یارده زو اوری اوری بلگورم بلگورم بانجو منت کرد گو بگره چیت بیدالیم استا کاتیا و هاتو لانجی کام نم دو کومله دکم بله کاتیا جوا ساوی مار وردارو هری استا لخز مدام گورم من چاوی مارم آمان دید کشت سنو برک که سر کرده هیروی لیا بله گورم اگه داری خود بسا سوکی لیا لشن که اتوانی سر کرده سنادا خیرات جان بواسطه جن او دارا سوکی زور ماندون ترش بوینا تا دیگه یک من بودو زوله سرمایه ستا مهم پارید و خب برید من بنا دواره تشخانه که اونده دو اکاو تو بای تگشتی افشیو بسی اون گر اوه اوه کمالا افرده یکی سیره لطه خوشم بای خون بکن کارا گرانه کم بود زم بود زبار نگرین لطه تی خونشان تگشتی رکم دا من هزم بیشی صد پیاویا سیر که او جوانیا ببی کمان تا دوانم عاربانم بلون کم اگر معیدشم بطال بی موافلیم سیر که نرسن کومیدیا کومیدیا تو خوشا وشک بونه و زور خوشا زور بتما بام خوب فرمو چند خواهی آب خوا زور سپاس خانم زور سپاس برای جنبو اول خوستان خونه بتا خوازم ایوا دارم شود شد شود شد ای با خوی چی خوش دوی اومنده بونه ایلم کاره سر تا ایستا تا جانو با عرمی بخوام امان را زنگاوران ایگان دا کوتم نفر بوم لبر بران خون حشر بدم ها؟ فریم کون فریم کون یکی فریم کون ای خوایا چی بسر هاتو برین داری؟ اما بابا بود سای کندو چی بودم؟ برازو بابا نو چیه گورم ها نو چیه هیا Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha یاری کدایی هد کچولا صندوقی لدست بم دی دی خواده تو سربازه کت کشت نم ده کشت اگر صندوقی که بدایا پیم یست بیه ندی من فرمان تو ور نگرم بگره استا نشانه دادم کچولا لناوی ببن دی صندوقه که چیه؟ شیری ماوی چی داره نمیدی ماوی چی داره نمیدی گورا بوی شیری گوبم لگو مک آیی ها؟ وانا اللي دست فيها لكاني تاوي مار قادي ببيت لكوية سيرة بينيم صندوق كي كده باخلي بلام لكوية مرد الموسع ساكي مرد الموسع اي جبوس ساسوكي ساسوكي ساسوكي 사수키 집에서 나 줘. 사수키. 신도가 감나 두지와 아벨의 귀에비야. 아, 이스타자니. كوتش زيرينا سيري باشترين ماشي سيرك مكان سيرك زياني فرمون هاي تو ورا ورا سيرك ورا ورا ناسي سفاتة دا سيا ورا ترسي نار من اغلى ما ترسي فرمو ورا فرمو هاي جامبو هاتي دي خان موكم سريت هو يا استا فرمون ماشي كتبك ها من هاتيم ديم استديم بگو من ایره شوینین معیشه که ها ببیل ایره به جامبو نمعیشی تیانی وره باب زنین جامبو چی دکت وره دوره باب روی بین رانی برش استش کاتی وشاندنی چا قوها توا به هیوه سلامت جنوان ای خواه جان ای او جامبو یا بی سورین ان کرسی اکا خوشکو برا بریز اکان استاش نمایشی کتایی تن پیشکش دکین اویش سورانی سیوانی گلداری گلی بهار چی بسر آدم؟ جام باور توی؟ ساسوکی، تو منالش فیل بازی، فیل بازه چی گوری؟ ای، جام بو سر تو سر کوی گاهش ایله بدن تی داره جام بو. چی؟ Oh. ازیا تو سلامتی شیری؟ نه نگرانت کنین شیری نه نه خیر هیچ سلامت نیم صندوقه که هم درساسو که خیره کدام باین خمد دمه من این آینده با من چابا زبارم من چابا زبارم جهان با زورم که زورم کدام با سمیش چی بسوکا چی؟ کاغذی که سپی؟ اگرم با بیانن بچه ها گورم برمو نسره و لسری تو گیلی ساسو که بدفار کاغذی که گوری و تو حالت خلطاندم حالت خلط یعنی؟ صندوقه کم دردی؟ ها بگره کارم پینیا بگره بخوت کارم پینیا توری بیا کنک هر دای زرارم جامبو جامبو خیلی بکن نه دوارم نه دوارم اما چیا نه تاری جامبو چیت به سرحد مستا جامبو مستا اوه من هم ترسو قیمه بوریت ات مردن ارکا